nie po to darłem pace, żeby nie było echa. Dziś to recha, wszędzie wystarczyło poczekać. LP odpalił bombę i mało było co zbierać. Teraz robię comeback i skrzylić się Geigera. Mówią to nie twoja era i tak trochę podwiedzam. I nawet jak se stoję, czuję epokę wyprzedzam. Zburzyłem to się może na herbatę czy samolot, ale nigdy z moim rapem po wypłatę czy na lolo. Tworzę se klimat, który chwali klimatolog. Góry są stabilne, bo ekipa pali sporo. Głośnika pali gorąc, przykładał rękę kreon. Jero podłożył rym jak Neron, ogień pod rzym i zero. Nie wiem to z kim, ile czego i co komu. Pamiętam kto był jak trzeba było pomóc. I kto jest ziomuś, jak to winny moich przekleństw. Lepiej patrzę pod nogi, odkąd jedną byłem w piekle. To jest bomba, bomba. Już przy tym się rozerwał i odkupę. USRH, wybuchowy materiał. Ty buchowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. To jest bomba. Byś przy tym się rozerwał i odpupę. USRH, wybuchowy materiał. Tym tu głowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. Yo. Pachnie ogniem, jakbyś słuchał Luka Syno. Patrz jak kulamy, to flow ochrzono nam benzyną. Tańczę u źródeł jakby w San Pellegrino. W serduchu kilka inon, w oczach czerwień jak albinos. Migoczę stilo, to czary jak Gryffindor. Skaczę jak w limbo, odhaczam miejscówki jak Kimroy. Znowu coś wyszło, a wy przecież nie powinny. No i choć wybiegam w przyszłość, zawsze hołduję tradycją. Bomby świszczą, przeto kindrom i wygom. Płynę jak tryton, szeleści język, bank to trzeci pilon. Koło spojrzenia zimne jak suwałki zimą. A ja tylko niosę miłość do muzyki i cierpliwość. Trzeci monitor, to rzeczy wielkie jak Clifford, jak King Kong. Za linią minia jak Milanu Tykot. Tu każdy to kot, ze mną Michał Kałasznikow. Pompujemy klasyk jakby Black to Pribo. To jest bomba, bomba. Byś przy tym się rozerwał i odkupę. USRH, wybuchowy materiał. Ty buchowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. To jest bomba, bomba. Byś przy tym się rozerwał i odkupę. USRH, wybuchowy materiał. Ty buchowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. Jak krzyżuję rymy z żelką, to nic do poduchy. To bomb wybuchy, że musisz gasić odsłuchy. To taki content, że szelon ma pierdolca. Mówimy ci jak jest i nam z tego kapie forsa. Mój znaczek na Air Force'ach, mój znaczek gdzie trzepaczek. Bombarduje tu przestrzeń, że słychać, że coś znaczę. Za wczoraj nie płaczę, za jutro już nie piję. Tworzę więź ze słuchaczem, tak jak z klientem dealer. To jest bomba, bomba. Byś przy tym się rozerwał i odkupę. USRH, wybuchowy materiał. Ty buchowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. To jest bomba, bomba. Byś przy tym się rozerwał i odkupę. USRH, wybuchowy materiał. Tym tu głowy napełnia, klasycznie zarożdżonie. Sam czuję, że zaraz pierdolnie. Drop the bomb. Pucham jak Fukushima. With a bomb. Drop the bomb. Pucham jak Fukushima. The bomb. Drop the bomb. Pucham jak Fukushima. With a bomb. Drop the bomb. Pucham jak Fukushima.